Տոն կատրուկ է Սուրբ Էջմիածնի։ Տոն, որ կապված է մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի հետ։ Մեր ընդհանրական կատրուկ է, ընդհանրական է նշանակում, ընդհանրական մեր մայր եկեղեցին։ Մենք Արգաթանգեղոսից գիտենք, թե ինչպես կառուցվեց մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնին։ Գրիգոր Լուսավորիչը խորհում էր գիշերը այդ տաճարի կողքը, որ պիտի կառուցվեր։ Եվ խորհելու ժամանակ մի սքանչելի տեսիլ տեսավ, ինչպես Քրիստոս իջա ոսկե մրճով խփեց այնտեղ, որտեղ հին մեհյան կար, եւ ասաց այստեղ աստոտումը պիտի կառուցվի, եւ ուրվականի պես ցույց տվեց, թե ինչպիսի տաճար պիտի լինի. Խաչաձև, 4 գմբետներ եւ մեջտեղը գլխավոր գմբետը, բոլորի վրա էր խաչ։ Եվ ինքը այդ տեսիլքը պատվեց դրդատ արքային եւ այսպիսի խոսքեր ասաց. Եկայք շինեսուկ խորանը լուսո, լույսի խորանը, լույսի տաճարը կառուցենք։ Եվ կառուցեցին։ Եվ այդ մեր մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի կառուցված տաճարը դարձավ հիմք Եվրոպայում կարևորագույն եկեղեցիների, հենց նույն Հռոմի Վատիկանի եկեղեցին, Խաչաձև, կենտրոնագմբեթաձև, եւ ոչ միայն Հռոմինը, մի շարք եկեղեցիների։ Մենք գիտենք, որ երբ ուխտի գնացին Երուսաղեմ, Տրդատ արքան Գրիգոր Լուսավորիչը, Կոստանտին մեծ կայսրը եւ Սիլվեստր Հռոմի եպիսկոպոսը, Լուսավորիչը 7 տարի մնաց Երուսաղեմում։ Եվ կամեցավ 77 հատ եկեղեցի վանք կառուցի հայկական։ Եվ Կոստանտին կայսրը իրեն խնդրեց, որ հարության տաճարի կառուցումը ինքը ազգի, եւ բոլոր մյուս ազգերը, որ տաճարներ կառուցեն, միայն Լուսավորիչի հետ խորհրդակցեն, որտեղ ինքն է տեսել Աստծուց, ինչպես պիտի տաճար կառուցվի։ Thank you. Եվ մենք տոնակատարում ենք մեր մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տոնը, դրա հիմնադրումը, դրա կառուցումը, դրա օծումը, որը դառնում է մեր Բեթլեհեմը, դա դառնում է մեր հայոց Երուսաղեմը, որովհետև դա մեր օրհնության աղբյուրն է։ Մայրաթորից ենք մենք մերոնը ստանում, բաշխում ենք բոլոր եկեղեցիներին, հայրապետները այդտեղ են լինում, հայրապետական օրհնությունը բաշխում է բոլոր հայերի վրա, մեր հոգևոր օրրանն է, մեր հոգևոր ծննդավայրն է, մեր հոգևոր մայրաքաղաքն է։ Եվ այդ օրը իհարկե բոլոր եկեղեցիներում մենք պիտի կատարենք հավարտ պատարագի հայրապետական մաղթանք մեր հայրապետության համար, մեր կաթողիկոսության համար։ Դա կանոն է, խիստ կանոն է։ Եվ զարմանալի չէ, որ այդ եկեղեցու տոնի հետ կապված են մի շատ կարևոր տոններ. Խոր վիրաբետ կապված, Սուպլիպսիմեի, Սուրբ Գայանեի, Շողակաթի տոնը, որտեղ իրենց նահատակության շնորհիվ եղավ, որ խոր վիրաբից դուրս բերվեց լուսավորիչը և տեսավ տեսիքը և կառուցվեց մարաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Մենք ասում ենք էջ միացին, էջ միացին, այսինք միացին որդու, այսինք Հիսուս Քրիստոսի էջ կներ երկնքից դեպի երկիր լուսավորչի տեսիլքի մեջ։ Խորան է ինքը օծեց և Աստվածածնի անունը տվեց Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը։ Բայց հիշատակ այդ տեսիլքի, որի չավ միացին որդին, այսինք Հիսուս Քրիստոս, մենք միջև այսօր էլ ասում ենք էջ միացնի տաճարը, էջ միացին։ Ինքը Քրիստոս իջավ, ինքը մատնանշեց, ինքը ասաց եւ այստեղ կառուցվեց, եւ ինքը ասաց Քրիստոս։ Միջև աշխարհի վերջը ոչ ոք չի կարողանալ հափշտակել կամ վնասել այս տաճարը։ Պատմության ընթացքում բազում նեք ծրագրեր է եղել, որ գան եւ կործանեն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Եվ 17-րդ դարում Պարսից սպարապետը գալիս էր բանակով հատուկ Մայրաթորը կործանելու։ Այստեղ մեր հոգեորականները կաթողիկոսը բոլորը խառնվեցին իրար։ Ինչ անենք։ Ինչպես փրկենք մեր սրբություն սրբոցը այսպիսի կործանումից, եւ կարծես թե Աստված հուշեց եւ հյուսային գմբեթի վրա կապի կամար այսպիսի։ Եվ միջև այդ սպարապետի բանակը արշավեց հասավ Վաղաշապատ քաղաք, այդ խորանի վրա Պարսի շահի բարելիեֆը քանդակեցին եւ դրեցին։ Եվ որ եկավ սպարապետը, մերոնք ասացին, այստեղ տաճարի վրա ձեր շահի պատկերն է։ Բնական է, որ սպարապետը Պարսից չէ կարող կործանել այդ շինությունը, որտեղ մի տեսակ պատկերված է իր շահի, իր թագավորի պատկերը, եւ նա վերադարձավ։ Եվ այդպիսով այդ անգամ էլ փրկվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հրաշքով, իմաստուն որոշումով, որը Աստված էր հուշել մեր կաթողիկոսին եւ մեր հոգեորականներին։ Եվ սա մեր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն է։ Ես կուզենամ ձեզ հիշեցնել, մեջ բերել մեր լուսաոքի Վազգեն առաջին կաթողիկոսի խոսքը, այդ տոնի առիթով ասված, հետագայում տպագրված, որ նա ասում է հայ եկեղեցու մասին։ Ինքը ասում էր եկեղեցին, հայ եկեղեցին։ Վեր միշտ վեր պիտի կանգնի քաղաքական, կուսակցական, բոլոր տիպի միջազգային քաղաքական, մշակութային եւ այլն, բոլոր հոսանքներից վեր, եւ նա պիտի դառնա բոլոր հայերի համախմբման վայրը, եւ ինքը պիտի կատարի ավետարանական առաքելություն, պիտի քարոզի Սուրբ ավետարանի լույսը, եւ մեր բոլոր հայերիս պիտի առաջնորդի դեպի փրկություն, դեպի հավերժություն, հայերի միասնության դերակատարությունը պիտի կատարի, եւ հայերի փրկության, որը վեր է երկրային բոլոր բաներից, որովհետեւ եկեղեցին աստվածային, աստվածահիմն հաստատություն։ Մենք ասում ենք մեր հայրաքելական եկեղեցին առաքելա հիմն է, այո, երկու առաքյալներ եկան եւ հիմնեցին քրիստոնյությունը, բայց մայրաթոր սուրբ Էջմիածինը Քրիստոսադիր է, Քրիստոս ցույց տվեց եւ թելադրեց լուսավորչին, Աստվածատուր է, ինչը նշանակում եկեղեցին տաճարը երկրի վրա, ինքը խորհրդանշում է երկինքը, վերին դրախտ, նույնիսկ եկեղեցու տաճարի կառուցվածքը շատ հետաքրքիր է, մտնում ենք եկեղեցի, այս եկեղեցու հատակը, որտեղ մենք հավատացյալներս կանգնում ենք, ինքը խորհրդանշում է երկիրը, խորանը, որը կանգնած է քահանան, որ պատարակում է եկեղեցու մեջ, դա խորհրդանշում է երկինք, պատարակիչն էլ հոգեորականը խորհրդանշում է Քրիստոսին, եւ եկեղեցին մի տեսակ երկինքն է երկրի վրա, Աստծո տունը, Հոր Աստծո, Սուրբ Երկրության տունը, ուր մենք գալիս ենք հանդիպման Աստծո հետ, ուր գալիս ենք մեր դարդերով, ցավերով, մեր փարաբանական աղոթքով, մեր խնդրանքներով, մեր աղերսանքներով, գալիս ենք մեղքերի թողություն ստանալու եւ խնդրելու տարբեր խնդիրների հարցերի համար։ Եվ այդ Աստվածադիր եւ Աստվածատուր հաստատությունը պիտի երկրային բոլոր բաներից վեր լինի։ Դրա համար մեր լուսավորքի Վազգեն Կաթողիկոս ասում է. «Հայ եկեղեցին վեր պիտի լինի բոլոր տիպի հոսանքներից, կրթական, մշակութային, քաղաքական, կուսակցական եւ այլ եւ այլ, ամենից վեր եւ բոլոր հայերի համախմբման, միասնականության հաստատությունը պիտի լինի, այդ դերակատարությունը պիտի կատարի, բոլորս էլ Աստծո առջև հավասար ենք, որպես մարդ արարած, թագավոր, իշխան, ուսակցական, պաշտոնյա, անպաշտոնյա, հարուստ, աղքատ, Աստծո համար բոլորս հավասար ենք, երկրում է, որ մենք կարող ենք մեկս մյուսից տարբերվել, մեկը գեղեցիկ, մեկը տգեղ, մեկը բոյով, մեկը կարճահասակ, կապ չունի դա, Աստծո առջև բոլորս հավասար ենք, եւ եկեղեցին համախմբում է բոլորին որպես հավասարների Աստծո առջև, հավասար իրավունքով են գալիս, հավասար հնարավորություններով են գալիս Աստծո մոտ, եւ ինքը դա ասել է այդ տոնի առիթով, որն էլ հրատարակվել է, որ հայ առաքելական մեր եկեղեցու առաքելությունը ավետարանական լույսը տարածելու վեր ամեն մի երկրային բանից համախմբելու բոլոր հայերին։ Ես նախորդ ձեզ բոլորից շնորհավորում եմ այդ տոնի առիթով եւ խնդրում եմ ձեզանից բոլորդ էլ աղոթ բարեք, որ հաստատ անսասան լինի մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, մեր հայոց հայրապետների սրբավայրը, նստավայրը, գահը, սուպաթորը, որը մեր Երուսաղեմն է, մեր Բեթլեհեմն է, որտեղից Մերոնն է օրտվում եւ բաշխում բոլորի վրա, որտեղ միաբանները ուխտի են գալիս, եպիսկոպոսներն են ձեռնադրվում և տարածվում են աշխարհով մեկ բերելու մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի լույսը, օրհնությունը եւ հայոց հայրապետների կարգադրությունները եւ հրահանգները։ Աղոթ կարեք, որպեսզի այն հաստատ լինի, որն էլ մեր հոգևոր մայրաքաղաքն է եւ մեր հոգու ծննդավայրը եւ հոռանը։ Ամեն։ Thank you.